ñoo ci aju buma maîtriser ko subhanallah xolal leg manam yi nga xamantene manam ay mas ay manam buntu la bo xamantene lu tollu li yépp ci att def ci aju xolal ki nga xamantene mom manam xamul li nga xamantene manam mom mo aju ci att mbeureug ba mu meuna xam jigen ji ana kañ la gis mbeureugum ak kañ la limuy gis baña nekk mbeureug ndax da fekk ne fokk mu daal di len di xamé xamni li mbeureug la te li du mbeureug te façon yi manam ak nimu len di dalé ak li nga xamantene ñom ñoo ci aju niñu bare ak perturbation yi nga xamantene mom moy ñew ci ñom rawati na bu fekkentene dañoo genn ci seenu am doom wala bok leg leg bu fekkentene dafa am fièvre bu tar bu len dal wala bok leg leg yenen ak yenen dal len ak tamit leg leg jigen di gis yenn deret yi tu xam ba xam mbeureug la wala du mom wala mu am lu genné ci mom lo xamantene xamul ba xam li mbeureug la wala du mbeureug ak yenen ak yenen xolal subhanallah ki nga xamantene day fassé jabaram te xamul li nga xamantene mom mo aju ci ba xam ni ki warna ko fassé jamono ji wala det xolal subhanallah manam ki nga xamantene tamit da fay ñew di julli ak di jang alquran wala muy teye kamil alquran bi fekk jamono joju yelowul mu don diko def yoy yep ay atté la yo xamantene li nga xamantene mom moko waral fekk bobu liko waral moy ñak xam li nga xamantene mom moy mbeureuk ak lidul mbeureuk ci kaw lolu nak ci la borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala joxe yitte buntu bi nga xamantene mom lañu ne yalla nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu bañu leral ko manam ci anam gi mu gëna maté insha Allah ci barke yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam manam buntu bi ni borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam denci manam dañ ko yittéwo ba nga xamantene wax nañ ni ñi gëna fort ci ñom rek ñoo maîtriser buntu bi manam buntu la bo xamantene ñu mag ci borom xam xam moko mëna maîtriser manam bu boba kon ndax li nga xamantene bok na ci tamit li nga xamantene mom motax mu gëna jafé mom moy jigeen ñi rek la concerné manam du lo xamantene goor ñi ñom dañ koy gis goor ñi lu ci ëpp ay def la lañ ci am manam ay imagination rek lañ ci am xolal subhanallah di nga gis goor go xamantene dana dund lu tolok téméré ak té du mësa gis dératu mbeureuk ndax la ndax té pourtant day magado ak ay jigéen ak lepp mais du ko mësa gis du mësa xam numu mel té loolu yépp li nga xamantene manam loolu mom motax li nga xamantene mom moy li aju ci walu mbeureuk jafé niki nonu seen perturbation yi ak ñom façon yi ñu doon dañoo bari niki nonu loolu mom motax ku melne imam ad-darimi rahimahullahu ta'ala bind na ci téré bu mag nga xamantene ci benn xéetu jigen rek la ko def moy ki ñu tuddé al-muhayyira niki nonu dañ koy tuddé al-mutahayyira ki nga xamantene mom moy al-muhayyira manam mom moy dafa nek ko xamantene dafa ëlemlo mi ngi joggé ci al-hayra manam dafa ëlemlo xélu borom xam xam yi rahimahumullah lan motax mu ëlemlo seen xel manam ndax mom mënul comprendre bax mom limi gis mbeureug la wala limi gis dérèt du fièvre la wala bok sirit bu facci ci biram la wala bok lan la lolu mënu ci xam dara ndax limi gis yépp dafa nuro té mom amul aada xamul li nga xamantene mom lay mënul tamit xamé li nga xamné moy mbeureug ak lidul mbeureug ci mom yoy yépp xamugo té dérèt di day continuer di am saasu nek mom nak legui nak mu daal di ëlem borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam atté yi aju ci lolu niki nono tamit mom dañ koy tuddé al mutahayyira ki nga xamantene mom ci bopom dafa ëlem mom ci bopom dafa jaxlé ci li nga xamantene mom lay def ndax bu fekkentene li tax muy jaxlé moy atté yu bari yi nga xamné mom lañ tuddon sank est ce kagn lay mëna julli ak kagn lam dul mëna julli ak ndax dafa wara wor kagn la wara wor ak kagn la warul wor ak tamit ban moment la wara fay ay koram ak ban moment la ko dul fay ak ju demé ni nonu yoy yep ak yenen yi nga xamantene mom lañu tuddu sank ci ay at yoy yep du ko mëna xam fu fekkentene manam du xamé wul période moment bi nga xamantene mom ci lay gis mbeureugum ak lan moy mbeureug ak lan modul mbeureug ci limi gis imam ad-darimi rahimahullahu ta'ala bin na ci tere bu reuy bok na ci li nga xamantene tamit mom manam ci ay borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci sen tere itam dañ koy wutal ay bunt motax borom xam xam yi dañuy wax masalan comme al-imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala fi daf wax babul hayd buntu mbeureuk niki nonu amna ñeneen ño xamantene lu ko dem manam dañuy wax kitabul hayd tere mbeureuk manam sax ñom téré ci bopam luñ ko wutal ci biir téré bi ku melni imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dafa wax ba kitab al-hayd niki nonu imam muslim rahimahullah mom tamit ci sahiham kitab al-hayd la wax niki nonu ki nga xamantene amna tamit ño xamantene masalan ñom babul istihada lañu def manam comme babu ma ja'a fil istihada wala ku melni imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala ci jami' ci sunanam bi manam mom dafa bind dafa wax bab ma jaa fil istihada manam buntu lepp manam ci mbir lo xamantene dik na ci walu jorngel manam ci istihada li nga xamantene mom la ñenn borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala ñenn ñi dañ wax mbeur ñenn ñi di wax manam li nga xamne moy jorngel lan mom motax ndax dafa fekk ne borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañu gis ne mbeur mom moy ciosan bi manam mom moy li nga xamantene moy ciosan bi nga xamantene tebit ki wër mom lolu lay gis lolu mom moy tax manam comme mom moy ciosan bi te ñi wër ñi lolu lañuy gis manam kon mom motax ñu yenn borom xam xam yi wala bok lu upp ci ñom rahimahumullah ta'ala tudde seen buntu yoy nonu tudde ko babul hayd am wala kitabul hayd am ma nak ñi nga xamantene ñom dañuy wax walu istihada manam ci walu jorngel manam moy mbeureug bi nga xamantene manam deret bi nga xamne dafa melni mbeureug te du mbeureug te day genn ci awray ndaw ci kok non manam ñu tuddé ko nonu ndax lan ndax loolu mo bari ay leunt té loolu ci bopam mom mo jaaxal borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ba tax ñu tok manam ñu diko luñutu diko jema atté manam diko jema luñutu diko jema gëstu bu baaxa baax bu ko défé ñu mëna léralal jigéen ñi ana lan mom mo aju ci seen walu jaamu yalla motax buntu bobu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne manam ku melni imam an-nawawi rahmahullah nga xamantene manam ci al-majmu' fi mi sharh al-muhaddab bobu ishaq ash-shayrazi rahmahullah ta'ala ci ñaarelu tombe manam lepp trod liko dalé ci page 376 ba page bi ba tombe jeex ci tombe 747 page la manam lolu yep ci walu mbeur gi lako def manam ngir leral masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju and ak loolu dafa wax ne mom dafa teunk masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo dafa indi rek yi nga xamantene ñom ñoo yi upp solo loolu day won yaatu mbir momu non mu motax fi li nga xamantene mom mo mata leral ci bi buntu ak ci walu gi mom moy borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañuy wax ne kepp ko xamantene jëm nga ko tak ba mokal ko di nga ya suñu borom subhanahu wa ta'ala dara la fay gu reuy ndax lan ndax yow da ngay nek ko xamantene da ngay mëna léralal nit ñi seen diiné niki nonu rawati na ci li ci buntu bi nga xamantene li ëpp ci borom xam xam yi sax mok manam maîtriser wuñ ko waxu malaat ñi nga xamantene yeguñu seen niveau niki nonu tamet jigen ñi tamet war nañ ko japp war nañ ko tak bu ko defé yeneen jigen ñi di mëna delu ci ñoom ndax lu ci ëpp li nga xamantene moom lañu xam moy lu ëpp ci jigen ñi duñuy bëgg di laaj manam masala yi aju ci walu gogo duñuy bëgg di ko laaj ñi nga xamantene ñoom ñuy goor ñi manam kon bu boba li nga xamantene moy li gën moy ñu am ay jigen ño xamantene dañuy mokal te dañuy xam te dañuy tak masala yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju bu ko defé ñu tek règle yi nga xamantene ñoom ño aju ci bi le buntu bu ko defé ñu daal di mëna jangal ñeneen ñi nga xamantene ñoom ñoy seen yeneeni morom yi jigeen ni rawati na ñoom dañuy gis mbeureuk ni ñeneen ni ba pare dañ koy xam te dañ koy xamé bu ko defé ñoom ñu mën ko léralal ñi ci def bu boba nak ci kaw loolu manam tam motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne manam ndax guddu gi nga xamantene mom la masala yi aju ci buntu bi guddu ak bari gi nga xamantene mom lañu bari ak manam ak bari gi nga xamantene mom lañu bari lolu taxna ba kep ko xamantene tak nako manam da fay nek ko xamantene manam day nek jant njolor bo xamantene day leral nit ñi seen diine te da fay manam li subhanallah xolal ko xamantene jigen jo xamantene mënul wona xamé lan moy lan la wara def ci digënté ci biir jullem ak woram ak jangam alquran ak dem tawaf kaaba gi ak yu demé niki nonu yoy yep xamu ci won dara nga ñew leralal ko ko subhanallah xolal lepp lu mu jaamu ci yalla ci lepp lu mu jaamu boromam yow da lay fay lu tolok mom liñ ko fay xolal bobu la tiyaba ana nan lañ koy xagne suñu bop ci neew rek nan masalan way li dal yefi jigen ñi la rek jarul ñukoy xol wala jarul ñukoy jang comme ay jigen rek la concerner dedet lolou waruñu ko def li nga xamantene mom lañu wara def mom moy dañ ko wara jang tak ko japp ko mokal ko xam gu leer niki nonu ñu jangal ko jigeen ñi rawati na jigeen ñi nga xamantene ñom manam seen diine def leena ñort dañuy bëgg di sax ko xam xam ñu leeral lan leen ko bañu japp ko bañu tak ko bañu mokal ko ñom itam su ko defee ñom itam ñuy mëna leeral seen morom yi jigeen ñi lu upp ci li nga xamantene mom mo ci aju ndax lu upp ñom ñoy waxtaan ci seen biir ci walu gogo manam rawati na ne mbir bu fekente ne dafa jafé xam niki nonu dafa jafé lijeenti bo boba manam kep ku ci ligéeyal xéet wi sak pay day daldi gëna duun te day daldi gëna reuy loolu motax tamit buntu bi nga xamantene nek na lo xamantene dafa jafé lijeenti lu upp ci masala yi ci aju motax nak pay gi nga xamantene mom mo ci aju tamit dafa reuy niki nonu mu am benen mbir bo xamantene matna leral buñu gisé borom xam xam yi rahimahumullah di leral di und ay tafri'at manam di indi ay branches yu bare bare bare di indi ay cadre figure yu bare bare bare yu ñuy leral ci walu gi mu am ñenn ño xamantene seenu ñak xam yegg na ci nan way ñooñu seen wax yoyu fuñ ko jëlé ah li ñuy wax dal teguñu ko fenn amul benn ciosan subhanallah nan ngay fekke imam yu mag ño xamantene seen aduna bi yépp dañ ko ligéeyal diiné ji seen aduna bi yépp dañ ko dañoo fexé ba xam diiné yalla ji alquranul karim ak sunna yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam nan ngay fekke ñooñu nga nan li nga xamantene mom lañuy wax ñom dañ ko wax rek ci seen xalaatu bop te gisunu te liñu wax subhan manam teguñu ko fenn xolal subhanallah bi nga xamantene mom manam buñu topé biñu tambalé téré bi ba légui dañuy gis né téré bi masala yi manam ba légui yi ñu lu upp ci li ñu gis ci ay masala manam yi nga xamantene ño aju won ci walu lab dañuy wër wërlo ci ayé bobu nga xamantene mom lañuy wax ayatul wudu niki nonu diko wax ayatu tayammum subhanallah xolal te borom xam xam yi rahimahumullah dañuy wax na lu wara tolo wala lu upp jurom ñetti téméri masala aduna ci ayé bobu te lolu subhanallah bu fekente ne top nañ manam biñu tambalé téré bi ba légui gis masala yi nga xamantene mom lañ ci gis bu fekente ne tolul nonu tamit djégé nako wala bok mu upp ko booba ci lañuy xamé ni manam kon dafa manam ñom borom xam xam yi rahmahumullah duné dañ ko téggul ci sen dañ ko tek ci sen ay banéxu bakkan wala bok ñu top rek di xalaat aka def lo xamantene amul njariñ dedet dafa fekk ne rek ñom dañoo sam boko dafé ñu daldi jël sen temps jël sen jamono jël sen lepp lo xamantene am nañ ko ak sen doole ak sen carton niki nonu jël sen alal def ci ngir mënu ñoo bindal ay téré yo xamantene ñun ñu mujjuñu buñu yexé dinañ ko mëna japp dinañ ko mëna tak dinañ mëna xam lepp lo xamantene jaaxal nañu ci suñu diiné li nga xamantene mom moy luñu war mom moy ñuy seug saasu nek suñu julli ci suñu sujjoot yi ñu di leen ñaanal niki nonu ñuy saayu ñu gisé sen téré yi suñu xel dem ci ñoom deug deug ñu ñaanal leen borom bi subhanahu wa ta'ala ndax li nga xamantene mo nek ci sen teere ci ay leral wallahi alazim kep ko xamantene amna xol bu sel dina gis ne manam daf koy eulum lo daf koy jaaxal rango ñum dina tour ndax bëgg bi nga xamantene mom lay bëgg yoy borom xam xam niki nonu dina eulum ci manam baaxu borom xam xam yoy ak sen kayewayu manam yitte bi nga xamantene mom lañ def ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla yalla fayal ngeen ji fay ci li nga xamantene mom lañu defal bi manam mom lañu ñu ligéeyal bu laata ñun ñuy ñew ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala manam kon dal li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy dal buntu bi yello na ñu dal dikoy japp tak ko xam ko li nga xamantene mom mo ci aju itam ñu jëm ko mokal te min ko bu ko defé manam jigeen ju ci nek mu xam mom lan moko concerné d'abord suñu paré ci loolu nak mu daari xol leneen yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ci ay masail manam dafa fekk nak ne buntu bi bala nga ko mëna japp tak ko dafa am lo xamantene manam question bu ñëwé ci walu mbeur ci jigeen ne dafa am lu ko leunt ci walu mbeur gëm première chose bi nga xamantene mom nga ko wara laaj moy ndax am nga aada loolu moy li nga xamantene mom nga ko wara ndik laaj moy lan moy ndax amna ada moy la ndax dafa am période bo xamantene sa su nek ci lolu lay gisé mbeureugum su fekenteene amna ko bu boba nak nga tek atté bi yépp ci ada bi niki nonu su fekenteene am ko dang koy wax ne ko ndax mën nga ma est ce mën nga xamé lan moy dérètu bi nga yingé gis yan xéet la yan façon la bu boba dafa fekk ne nak dérètu mbeureug manam ni nga xamantene non lañ koy xamé wé ak dérètu istihada ndax da nga xam li nga xamantene mom lañu wara xam moy ñetti xéetu dérèk ñom ñoo am am yenn borom xam xamité ñom ñoy fuqaha malikiyé ak lenn ci shafi'iyé rahmatullahi alayhim ñoo xamantene yok nañ ci ñentel manam dérèk bi mbeug dëkk ji mom moy liñ wax damul hayd mom moy dérètu mbeureuk ñaarël bi mom moy damul nifas moy dérètu gëssim ñettel bi mom moy al istihada mom moy jorngel gogu ñentel bi moy damu fasadin wa illa moy damu fasad moy dérèk bo xamantene dafa yaqku té dérèk joju fébar la manam li nga xamantene mom mo ci aju ci tekantal insha allah taala dinañ ci ñew li nga xamantene mom moy kon deretu mbeureuk ni nga xamantene nonu lañ koy xamewé lolu matna téyé té matna tak insha allah dinañ ko gëna yaatal buñu yexé ci hadith bi nga xamné moy hadith bu ñëkk ci suñu buntu bi muy hadith ya aisha radiyallahu anha muy netali fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha bi mu ñëwé di laaj yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko inni ustahadu fala athur af'adu as-salah man day manam inni imra'atun ustahadu fala athur ci benen riwaya man dal digeen la go xamantene damay gis mbeureuk lu bare bare bare manam damay jorngel fala athuru te luma la afa adu salah ndax xana dama wara bayyi julli bobu insha allah taala ak liko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tontu ne ko la dedet inna zalika irqun lolou dey dedet manam koku ak sidit gu facc rek la kon walay sabil hayda te lolou du mbeureuk fa idha aqbalat al hayda matax muneko nak walakin da'i salata qadra al ayami allati kunta tahyidina fiha muné waye nak bayil julli ci manam ci balu tolo bis yi nga xamantene mom nga dal gis sey mbeureuk su martasili top na nga sango salite nga julli ci benen riwaya bi def niko la inna zalika irqun dedet lolou day ak sidib gu fatte rek la walay sabil hayda te lolou du mbeureuk fa idha aqbalat al hayda su fal jamono mbeureuk bi buñu jubu jubse fatru ki salata na nga bayi julli fa idha dhahaba qadruha su lu tolok lolou su deme farsili anki dama wa salli nga raxas deret di ci yow te nga julli nak manam deret gi nga xamanteni mo genné ci yow tak ci yow nang ko raxas te nga dem nga julli ji nak manam insha allah taala li aju ci bobu hadith ak masala yi ci aju insha allah taala dinañ ci gëna yaatal waye dal ñu leral fi nak rek ne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci lu xamanteni lu global la tekantal yi ci aju dinañ ci ñew comme niñ ko waxe legi waye fi dafa am ci lu aju ci global lu din manière global dafa am juroom ben xéeti dérèt yo xamanteni jigen gi dana ko mëna gis te bu boba bu mu ci gis rek mën na japp ne lolu manam mbeureug la manam bu ñëkk bi mom moy li nga xamanteni mom moy dam moy as-sawad manam dérèt lay doon yo xamanteni day jéngi ci ñuul niki nonu ñaarël bi mom moy al-humratu manam dérèt bi nga xamanteni day xonku coy bi ñettel bi mom moy as-sufratu moy lo xamanteni day melni lu jaune la luy genné ci mom manam ndox la mo xamné day jaune wala bok day jëm jéggi ci juk ci jaune manam kon dérèt joju nga xamné lu jaune lay doon bu genné ci mom lolu tamit mën na nek mbeureuk al-qudratu moy dérèt di nga xam manam moy lu melni am raxasit manam lo xamantene da fay melni manam ak dar lay doon manam da fay melni lu gris manam lo xamantene day nek digënté lu wéx ak lu ñuul lool mom lañu wax al-qudratu mu daal di nek mu da manam mu am tamit al-khudratu moy lo xamantene dérèt la jom ci ñeneen borom xam xami te ñom ñoy shafi'i rahmatullah ne masalan ñom al-qushratu lañ ko tuddé mom moy dérèt la jo xamantene daf manu astaghfir waaw at-turbiyatu lañ tuddé lool manam al-khudratu moy dérèt gi nga xamné day jéngi lu melni verte la day dem day jéngi jëm tik verte bu boba tamen mu am lu ñuy wax at-turbiyatu mom moy dérèt jo xamantene day xawa chocolat djem ci walu manam marron manam ba melni souf ci day jeng djem ci souf yi djuroom ben deret la yo xamantene bu ci digeen ci gis mën na ci gisee mbeureugum ndike nonu tamit manam lool moy manam ci anam guñu jox manam d'une manière globale tekantali comme niñ ko waxe insha allah taala ci suñu hadith bo bu jekk bi dinañ ko yaatal ci manam ngiri niñ koy gisee waye fi ci mbeumbeustal gi dañ ci leral ak yi nga xamanteni ñoom ñoy yi ci gëna yi gëna yaatu manam kon loolu ben la ñaarelu mbir bi nga xamanteni mom la wara xamé kon manam kon ginnaw bi nga xamanteni xamé na ni dérèt manam couleur bi manam niki nonu tamit xet gi manam ndax dérètu mbeureuk da fay nek dérèt jo xamanteni da fay day manam xet gi du neex manam kon bu boba mom de manam ci xassaw lay gëna jëm manam kon deretu bëreuk nonu lay mel amma deret gi nga xamantene mom moy deret ndior ndior ngel te mom moy deret jo xamantene dafa yaqku rek nonu bu boba mom du mel nonu niki nonu tamit ñaaral ñett benen bir bi nga xamantene mom lañu wuté manam mom moy metit gi manam deretu bëreuk mom da fay metti melna luy lak de manam day tang di manam metti buy genn niki nonu tamit non lay metti bir ki nga xamantene mom moy jigen ji bu boba lolou manam tamit deretu mbeureug go manam lolou deretu mbeureug la bu boba lenen li nga xamantene mom moy yenen deret yi nga xamantene ñoy genn ci mom ginnaw metet gi manam jamono nga xamantene buy genné ci mom du metti day xamne lolou kon lolou jor ngel la lolou mom du ko bayyi xel lolou istihada la manam niki nonu mu am tamit deretu mbeureug mom moy gëna tal manam moy gëna 10 niki nonu tamit deretu jorngel mom du faral di 10 niki nonu der lol moy li ci upp niki nonu tamit deretu mbeureuk da fay nek lo xamantene da fay da fay day tu day beuri manam deretu jorngel mom manam buy ñew du beure nonu manam lolou yep dafa fekk ne manam nonu yoyu lañ koy xamewé comme ni nga xamantene nonu lañ nonu lako way kat bi waye kenn ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dafa ni bil lawni war rih wa bit ta'allumi wa kathratin wa qillatin mayzud dami manam bir lawni ci couleur bi manam ci melo wi war rih ak xat gi wa kathrat bin lawni war rih wa bit ta'allumi ak ci metti gi wa kathratin ak bari way bi waqilatin ak mi way bi mayzud dami nonu lañuy xamewé deret ji manam nonu lañuy xamewé deretu beurek ak deretu jorngal niki nonu amna nenen lo xamantene wax nako di nonu lañ leen di xamewé muné bil lawni war rih wa bit ta'allumi wa ghiladin wa riqatin mayzud dami manam mu dadu remplacer benen bi dadi waqiladin ak disay bi wariqatin ak wayfay bi non mayzud dami non lañu xamewé deret yi manam kon ci bu boba jigen ji bu fekenteene masalan da fay gis juromi fan yo xamantene deret ji day xonku ciur wala bok manam niki non wala bok juromi fan yo xamne deret ji day jeng ci ñuul boba yenen juromi mu dadi deb yenen ñetti fan wala yenen jurom benn fan wala bok yenen 15 jours yum ci tek yo xamantene deret ji day xonku rek te bu ñeek bi dafa ñuul dafa jengon ci ñuul bu boba gi nga xamne mom mo jeng ci ñuul ci lay xamewé ni bobu mom moy mbeureuk leneen li yépp deret la jo xamantene jorgel la kon bu boba bu gisee deret du ñuul ji ci lay daldi arrêté baña julli baña wor waye yenen yi ci dess du ko téré julli du ko téré wor kon loolu manam yoy ak yi manam yi nga xamantene ñom ñoo ci aju loolu tamit nekk ko ci mbolam yi nga xamantene mom lañ la wax sank ci lañu yoy dañ ci lañuy xamewé deretu jorgel ak deretu mbeureuk bok na ci lamit tamit li nga xamantene mom mo mata tak mom moy manam yo xamantene manam ay règle la yo xamantene soko xamul do meuna maîtriser li nga xamne moy buntu bi mom moy nga xamé ni manam ndax da manam ne amna li nga xamantene mom lañu wax aqallul hayd wala bok manam li bala ñoo ñew ci lool manam mom moy ki nga xamantene mom moy manam at yi nga xamantene moy yi gëna neew ci ñu mëna gis deretu mbeureuk ak at yi nga xamantene bu ko wéso loolu doto gisati deretu mbeureuk manam bu boba xam loolu ana lan lay jariñ limi jariñ mom moy bu fekkentene dama japp ne amna at bo xamantene mom ci lañuy manam te mom moy juroom ñenti at mom la moy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala liñu wax manam te ñoy maliki yi ak shafi'i ak hanabilay rahimahumullahu ñoom dañoo wax ne deretu mbeureuk manam xale bi nga xamantene manam dem na ba am juroom ñenti at mom mo koy meuna gis te loolu ñing koy xame ci jëfinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa tak yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bi amé juroom benn at mu daal manam ñew mu sey ci kër gi bi mu amé juroom ñenti at niki nonu yaay aisha ci bopam radiyallahu anha dafa wax na idha balaghati as-sabiyyatu 9 sinina fa hiya imra'a manam jigen ji du xale bi bu fekenteene dafa am ba yegg na ba am juroom ñenti at rek legi nak jigen nak la gu mat jigen la legi nak manam kon yoy yep daf koy tektele manam day wone ni manam kon juroom ñenti at moy manam at yi gëna neew ci ñu ñu mëna xamewé ni ci manam ci lay gisene ki kon bu gisee deret jamono joju ci lañuy xamé ni gis na mbeureug loolu moy wax ji gëna siiw te moy wax ji gëna deugër insha Allah ta'ala dinañu ñew tamit ci tekantal yi aju ci waxu borom xam xam ci walu gogu rahmuhullahu ta'ala ci suñu hadith bu jekk bi waye fi ci mbeumbeestel wi dañuy bañe manam jaxase motax dañuy indi rek wax ji gëna deugal suko defé inshaallahu ta'ala mbir mi di gëna leer bu ko defé ñu takké ko nonu bu ko defé ñu jappé ko nonu suko defé ñu mokalé ko nonu bu ko defé nak inshaallahu ta'ala yenen yi nga xamné ñoy masala yi ci aju ndax dañoo bari té dañoo compliqué yo xamantene suñu suko mbir mi compliqué dès le début doot manam du jomba tak motax dañuy indi rek li nga xamné moy li gëna deugël inshaallah amma li nga xamantene mom moy at yi nga xamné ñom ñoy at yi gëna kawé ci manam tamit nit ki bu fekkante ne daf ko daf fa toll manam dootul gisati dérèk manam dootul gisati mbeureuk manam bu boba lool mom moy juroom fukki at ak manam juroom fukki at ak juroom wala juroom fukki at ci waxu yenn borom xam xam ni rahimahumullah manam dal way buñu xolé ñom ñep dañuy wax dal après juroom fukki at ak juroom la manam ci kaw lool mom moy kon bu fekkante ne jigen ji dafa gis mbeureuk avant muy ag ci juroom ñenti at lolu mu gis tuddul mbeureuk deret doju muy gis lolu damu fasad la lolu mom moy damu fasadin wa illa koku deret la go xamne deretu febar moko waral deret dug dafa yaqku niki nonu kon bu boba deret doju tamit def nako tudde istihada itam manam def nako tudde jorngel ci waxu li nga xamantene mom moy li upp ci borom xam xam yi rahimahumullah am manam tay masalan tamit su fekenteene jigen ñi dafa dem ba wessu at yi nga xamne mom la wara gisee mbeureuk muy gis deret deret joju mu gis tuddul mbeureuk boba li nga xamantene mom la tuddu mom moy jorngel amma masala bi nga xamantene mom mo aju ci ndax ki nga xamne dafa eumb dina gis deret wala dina gis mbeureuk limi gis mbeureuk la wala du mbeureuk lolu insha allah wute yi ci borom xam xam yu wute taxna rahmuhumullah taala ba duñu ko indi ci place bi legui nak mu daal di dess leneen li nga xamé dinañ ko way nak dinañ ko indi ci suñu hadith bu ñëkk bi insha allah amma legui mu daal di dess fi tamit yeneen masala yo xamantene def nako ci mëna tekke li nga xamantene mom moy manam moy masala yi aju ci walu mbeureuk manam bokku na ci masala yi ëpp solo mom moy li ñuy wax aqallul hayd ak aktharul hayd manam aqallul hayd mom moy li nga xamne moy deret bi manam li gëna neew ci li ñu mëna gis mbeureuk manam moy est ce que amna temps bo xamantene manam nit ki suko gisul mbeureuk rek dañ nan li ki gisul mbeureuk lool li nga xamne mom moy li ci gëna deugar tamit insha allah taala tekante li ci aju tamit dinañ ko indi wat moy aqallul hayd amul manam moy li nga xamantene mom moy mbeureuk amul moment bo xamantene moy li gëna tuuti lool moy li gëna deugar insha allah te lool moy waxu fuqaha maliki az-zahiri rahimahumullah ta'ala ndax daño wax ne alquran dafa joyal mbir mi niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joyal mbiru mbeureuk daf ko joyal kon waxul ne moment bi moy li gëna tuuti moment bi moy li gëna mak amma ñi nga xamne ñoy shafi'i ak maliki ak khanabiri rahimahumullah ta'ala dañu wax ne ñom bis la ak guddem manam moy 24 heures yu mat manam niki nonu ñi nga xamantene ñoy hanafiyye rahimahumullah ñom dañu wax ne aqallul hayd salasata ayyam manam ñetti fan mom moy li gëna neew ci li nit mëna gis mbeureuk manam kon loolu li nga xamantene mom mo aju ci wute gogo ci ay masala inshallah dinañ ci ñew waye li nga wara japp legi ni moy aqallul hayd amul manam kon moy dal manam waye nak mu am len lo xamantene matna baye xel te moy maliki wax nañ ko rahimahumullah ta'ala te mu am solo manam moy li aju ci jaamu yalla yi aqallul hayd manam li geuna neew ci mbeureuk amul moy comme tay mi ngi melni tay jigen ji tay bu gisone legi legi deret bi genné ci mom rek manam bu boba day japp ne manam fim tollu legi gis na mbeureuk mom tay bu deme ba am juroom ñenti at masalan daldi jek jek rek mbeureuk daldi genné ci mom ci saafi daldi arrêté matul sax ben fan wala bok matul sax genn walu fan wala bok matul sax waxtu deret ja arrêté wat bu boba mom day japp ne ki legi majeur na bu boba day japp ni dafa war di julli dafa war di wor et cetera te bis bobu tamit soudé daf ko wor woram bobu du wir niki nonu manam amma tay su fekenteene nak ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilay rahmuhumullah ta'ala nga xamne ñom dañoy japp ni bis la ak manam guddem manam mom moy guddila ak beccegum manam muy 24 heures ñom jigen di bu gisee mbeureug legi ni bu fekente ne feek yegul ba 24 heures duñu mëna japp ne limu gis mbeureug la dañuy japp ne rek dérèt joju mu gis dérèt yu yaqku rek la ñom nonu lañ koy mëna tuddé rahimahumullah am ma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah fokk mu yagg yegg ci ñetti fan ñu doga japp ne kon manam mbeureug bi li mbeureug la manam ko dal ci gatal insha allah taala ak masala yi ci aju ak tekantal yi nga xamne ño nek ci bir masala yoyu dinañ ko gis insha allah buñu yexé ci hadith bi nga xamne moy suñu hadith bu ñëkk bi muy hadith ya aisha radhiyallahu taala anha nga xamantene manam insha allah taala dinañ ci leral yoyu masala yi ci aju legi mu daal def leneen moy ndax aktharul hayd amna manam moy est-ce que nit mën nañu xamne manam tay budé day gis mbeureug manam di gis mbeureug mbeureug bi dem ndax da fay gis mbeureug manam mën na gis mbeureug adunaam yépp manam ndax mën nay dund manam nga xamné adunaam bi yépp da koy gis mbeureug bu boba li nga xamantene manam manam bu boba li nga xamantene mom lañuy xam mom moy de dedet bu boba lolu ken manam ken du ko wax lolu kon ci kaw lolu ndax likoy wone moy hadith bi nga xamantene moy suñu hadith bu ñëkk bi moy hadith ya aisha radhiyallahu anha bu ñëkk bi niki nonu ñaarelu hadith bi yoy yep dañ koy wone ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamal ki nga xamne moy fatima bint abi hubaysh ak ummu habiba radiyallahu ta'ala anhuma nilen dedet da ngeen di sangu manam ba pare da ngeen di julli ba pare mu wax len li nga xamne mom lañuy def nga xamantene mom lako fatima wax radiyallahu anha inni ustahadu fala athur afa ad'u as-salah ne man de damay gis mbeureug bu bare bare te duma lap mukk manam mom dafa gis ne mom du lap kon nak risque day bayyi julli yenante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la dedet manam lolu limi tektele kon day tektele ci anam gu leer ci ne mbeureug amna durée bo xamantene moy durée maximale nga xamantene lolu bu fa xasse ba yegg dañuy xamne nak leneen lumu gisati dootul mbeureug.